Miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugi dzień obławy na 57-latka podejrzewanego o zabicie młodego małżeństwa pod Milimanową. Mimo pierwszego dnia wakacji politycy nie odpoczywają. Obradowała Polska 2050, zebrał się też PiS. Za chwilę w serwisie drugi dzień jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych festiwalu Dwa Teatry. A na początek jednak informacja sportowa. Iga Świątek przegrywa w finale tenisowego turnieju WTA w Bad Homburg. Lepsza okazała się Amerykanka Jessica Pegula. Wygrała z naszą tenisistką 4-6, 5-7. To był pierwszy finał, w jakim zagrała w tym roku Iga Świątek. W poniedziałek zaczyna się prestiżowy Wimbledon. Drugi dzień. Policja poszukuje sprawcy strzelaniny w starej wsi w Małopolsce. Niedaleko Limanowej napastnik zastrzelił młode małżeństwo i ranił 70-letnią kobietę. Podejrzany to 57-letni mężczyzna. Najnowsze informacje ma Witold Banach. Poszukiwania sprawcy strzelaniny w starej wsi zakrojone są na szeroką skalę, mówi rzeczniczka limanowskiej policji, aspirant sztabowa Jolanta Batko. Przeszukujemy masywy leśne, jak również miejscowość Stara Wieś. Okoliczne miejscowości rozstawione są również posterunki blokadowe. Wszystkie siły i środki możliwe, dostępne są wykorzystywane w tych działaniach. Policjanci wykorzystują do poszukiwań śmigłowiec Black Hawk, a rzeczniczka małopolskiej policji podinspektor Katarzyna Cisło apeluje o ostrożność do mieszkańców powiatu limanowskiego. Prosimy o rozwagę przy opuszczaniu domu i jeśli zauważymy tego mężczyznę, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się pod numer alarmowy. Policja ostrzega, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. Jego zdjęcia można między innymi znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Witold Banach, Polskie Radio. Musimy obronić Polskę. Tak mówił na kongresie PiS-u w Przysusze Jarosław Kaczyński. Jeszcze dziś ma zostać ponownie wybrany prezesem partii opozycyjnej. Wcześniej w Warszawie obradowała Rada Krajowa Polski 2050. Polityczne wydarzenia soboty śledzi Michał Fabisiak. Polska 2050 rozmawiała o nowym otwarciu, podjęła uchwałę o pozostaniu w rządzie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jego partia będzie w nim rzecznikiem spraw, które są najbliżej ludzi. Będziemy dalej walczyć. Mówię tu o tych wszystkich sprawach związanych z prawami i potrzebami przedsiębiorców. Będziemy mówić o akademiku za złotówkę, o bezpieczeństwie cyfrowym naszych dzieci. Tymczasem na kongresie PiS w Przysusze Jarosław Kaczyński wskazał kierunki przyszłych działań oraz mobilizował partię przed kolejnymi wyborami. Przestrzegam przed tym myśleniem, że mamy 30%, żadne 30%. Musimy dążyć do 40% i więcej. Opowiedział się za zabezpieczeniem praworządności przez nowy ustrój. Zadeklarował, że po zmianie władzy Polska stanie się oazą wolności w Europie. Receptą na wyborczy sukces ma być rozbudowa struktur i otwarcie na polityków młodego pokolenia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Co najmniej 49 osób zginęło od wczoraj w wyniku izraelskich ataków na Strefę Gazy. Takie informacje podaje agencja Associated Press, powołując się na palestyńskie źródła medyczne. Do kolejnych izraelskich ataków doszło mimo zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, że w przyszłym tygodniu może zostać zawarte porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Według strony palestyńskiej od początku konfliktu zginęło ponad 56 tysięcy Palestyńczyków. Już za godzinę na żywo Każdy człowiek jest wymyślony w Teatrze Wybrzeże. To słuchowisko Małgorzaty Sikorskiej Niszczuk w ramach drugiego dnia festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Jak co roku poza słuchowiskami i spektaklami są warsztaty, wystawy czy spotkania z gwiazdami. Publiczność to głównie stali bywalcy festiwalu. Odkąd tu w Sopocie był, potem się wyniósł i to była wielka rozpacz i zwrócił z powrotem. Jesteśmy zachwycone, że możemy z powrotem uczestniczyć w tak duchowej uczcie. Są ludzie, którzy są dobrymi wzrokowcami i są też ludzie, którzy słuchaczami są. Ja chyba do tej drugiej grupy należę, tak jak tu proponują, przymknąć oczy i oglądać film uszami. I to robię. I co roku tu przyjeżdżam i to mnie bardzo interesuje. Jestem pasjonatką słuchowisk. I wszyscy się dziwią, że ja słucham Jezioran i Matysiaków, ale to jest wszystko tak na bieżąco robione i potrafię sobie wyobrazić to, co się dzieje tam po drugiej stronie. Także uwielbiam to.

Wielką wyprzedaż w Media Expert. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jak sobota to... Zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz krem z orzeszków ziemnych 100% Santé Go One 500 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16:10. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, dziś porozmawiamy o szytym pod Donalda Trumpa szczycie NATO w Hadze oraz o białoruskich więźniach politycznych i kolejnej podejmowanej przez Aleksandra Łukaszenkę próbie romansowania z Zachodem. W studiu będą ze mną Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich oraz Maryja Sadowska-Komlacz z Centrum Analiz Polityki Europejskiej CPA. Tradycyjnie przypominam, że magazyn Po prostu Wschód można znaleźć w serwisach Polskiego Radia oraz na wszystkich najważniejszych platformach streamingowych jak Apple Podcasts, Spotify i YouTube. Na ostatnich dwóch znajdziemy playlistę Radio Wschód, gdzie umieszczam piosenki, które można usłyszeć na antenie Trójki, między innymi tę. Холодна вода, моє тепло ж буває у старо. Розливаю слова, але хоч би мені не пустити себе рай. Час впливає, сумні думки в голові виростають, як дерева. Я не знаю, куди мені зайти, що буде попереду. Скажіть, що буде завтра, чого всім чекати, якщо вірить варто. Я в роботі, бо довірю факт. Довіра в себе вже не така, як на старті. Як вода, течі пливу, але даю я. Холодна вода, і все, що мені треба, лиш тепла. Чекав, де вода занесе, уникає, що зміни лишився на місці. Ти бажаєш хапати усе, обганяючи світ, аби скіпнути відстань. Ти багато не шариш, у тебе запитання і ними поділитися бісить. Вдома ти ненавидиш тінь у собі, ніби вірус у тілі замінює дійсність. Хвиля невдалого вибору дії в голові заганяє оступор. Ніби для потоку відсутні індуктори. В дзеркало тупить лице, що ти люто уже не переварюєш. Знаючи, як і коли воно стало впадати у смуток. Далі вибираючи себе заганяти, потягне униз відчуття, що наплутав. Мить, так минатимуть дні, тихо тебе набиратиме гнів. І мабуть ти б міг і дати собі поради відбити зайві думки. Та маючи вибір, знову не робив завжди. Але чи довіриш потоку води, чи тією водою є ти? Це холодна вода, моє тепло лиш буває у старо. Розливаю слова, але хоч би мені не пуститися берега. Час впливає, сумні думки в голові виростають, як дерева. Я не знаю, куди мені зайти, що буде попереду. Скажіть, що буде завтра, чого всім чекати, якщо вірить варто. Бо довірю факт, довіра в себе вже не така, як на старті. Як вода, течі пливу, але даю я. Холодна вода, і все, що мені треба, лиш тепла. Та навіть ядерні реактори не розігріють атоми. Наші з тобою, я ж ти два, ой, чого так не знаю. Чуєш мене, кажеш, ого. І у цьому двобої знову ми розходимося. Но-но-но-но-но. Тануть айсберги, чого так скаже? Мабуть, це ж тепло підкралося до весни. Ми з речі вже два роки не бачились, та повір. Коли ми зустрінемось, про це узнаєш ти. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Твої друзі, твоя мама також чутиме хіти. Київ, Суми назавжди, я пам'ятаю той стиль. Ми тікали з дому, тепер мріємо туди потрапити. Холодна вода, моє тепло лиш буває у старо. Розливаю слова, але хоч би мені не пуститися берега. Час впливає, сумні думки в голові виростають, як дерева. Я не знаю, куди мені зайти, що буде попереду. Скажіть, що буде завтра, чого всім чекати, якщо вірить варто. Я в роботі, бо довірю факт. Довіра в себе вже не така, як на старті. Як вода, течі пливу, але даю я. Холодна вода, і все, що мені треба, лиш тепла. Любим, це знову зробився. To byli ukraińscy wykonawcy Beszket, Bulowinowa, Guber, Libenson, Rajczu z utworem Woda. Łączymy się z Justyną Gotkowską, wicedyrektorką Ośrodka Studiów Wschodnich i kierownik Zespołu Bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym tygodniu w Hadze odbył się kolejny szczyt NATO. Jego głównym rezultatem był składający się z 5 punktów niewielki dokument. Zapisano tam m.in. zwiększenie wydatków państw NATO na obronność do 5%. Czy pani zdaniem jest to najważniejsza decyzja tego szczytu? Zdecydowanie. Państwa członkowskie NATO dyskutowały już o tym zwiększeniu wydatków na obronność od dobrych kilku miesięcy. Tego wymagał prezydent Donald Trump od europejskich sojuszników. Trwały do końca dyskusje i negocjacje pomiędzy państwami Europy, tutaj naszego regionu, Stanami Zjednoczonymi, a państwami Europy Południowej, co do tego, jak wysokie te nakłady na obronność powinny być i w jakiej perspektywie ten nowy próg wydatków na obronność powinien zostać wypełniony, i zgodzono się na takie dwuskładnikowe 5% PKB, które powinno być osiągnięte przez wszystkie państwa członkowskie NATO do 2035 roku. I ono składa się z 3,5% PKB na stricte wydatki wojskowe oraz 1,5% PKB na takie około obronne inwestycje w cyberbezpieczeństwo, w infrastrukturę krytyczną, w mobilność wojskową i w tego typu podobne obszary. Jest to zdecydowanie duży sukces tego szczytu. Przypomnijmy sobie, w 2014 roku sojusznicy zgodzili się na dążenie do osiągnięcia 2% PKB na cele obronne do 2024 roku. Nie wszystkie państwa ten cel wypełniły w zeszłym roku, ale zdecydowanie już prawie wszyscy sojusznicy w tym roku dobili do tego 2% i sytuacja bezpieczeństwa jednak skłania ku temu, żeby państwa sojuszu wydawały zdecydowanie więcej. A czy te państwa sojuszu się podzieliły na jakieś obozy, państwa przeciwne zwiększaniu, państwa, które są zwolennikiem? Jak rozumiem, chodzi tutaj głównie o państwa te, które są bliżej do Rosji, bo słyszałem, że czarną owcą została tutaj Hiszpania. To prawda, czarną owcą została Hiszpania. Hiszpania nawet została wskazana przez prezydenta Trumpa w trakcie jego konferencji prasowej. Powiedział on wtedy, że Hiszpania nie chce dążyć czy osiągnąć tych 5% PKB na obronność na przeciągu dekady, ale i tak zapłaci za to Stanom Zjednoczonym w formie jakichś niekorzystnych dla Hiszpanów umów handlowych. No zobaczymy, jak to będzie. I faktycznie te państwa południa, w szczególności, które mają inną perspektywę wyzwań i zagrożeń, one tutaj były sceptyczne co do tego celu 3,5% czy 5% PKB na szerzej na obronność. Na pewno takimi zwolennikami były Polska i państwa bałtyckie, no i oczywiście Stany Zjednoczone. Polska, państwa bałtyckie, ten cel już Polska już dawno wypełniła. Państwa bałtyckie zmierzają w tym kierunku, państwa nordyckie również. Więc tutaj chcieliśmy, żeby cały sojusz wypełnił to zobowiązanie już w 2030 roku. Na to nie było zgody, więc doszliśmy do kompromisu i tym takim graniczną datą będzie rok 2035 rok. 35. To zobowiązanie ze szczytu jest na pewno też sukcesem Donalda Trumpa. Bez niego nie wiem, czy by to się udało. I on wyjechał z tego szczytu zdecydowanie bardzo zadowolony i ogłosił sukces. Ogłosił sojusz za funkcjonujący, zagwarantował czy powtórzył zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do obrony europejskich sojuszników. Więc myślę, że tutaj również sojusznicy w Europie, Kanada stwierdzili, że ten szczyt jest również dla nich sukcesem. A czy dla Donalda Trumpa jest to sukces, dlatego że NATO za te pieniądze, państwa NATO będą kupować głównie amerykańską broń? Wydaje mi się, że będzie to różnie. Z tego względu, że oczywiście będziemy mieć teraz te wzmożone wydatki na obronność, będą wiązały się z zakupami sprzętu i uzbrojenia. Nie tylko w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych, być może również w Korei i gdzie indziej. Tego sprzętu i uzbrojenia nie ma tak w Europie nie ma dostępnego na rynku w taki sposób, żeby tutaj te inwestycje w zwiększenie zdolności wojskowych państwa europejskie czyniły tylko w Europie, więc na pewno Stany Zjednoczone będą tym rynkiem, gdzie europejscy sojusznicy będą kupować, czy to myśliwce F-35, czy to systemy obrony powietrznej Patriot, czy systemy artyleryjskie, ale tutaj trzeba jasno wskazać, że również Europa chce produkować więcej i tutaj rolę główną do odegrania. Z jednej strony mają państwa członkowskie mobilizujące własne przemysły zbrojeniowe do zwiększenia produkcji, ale również Unia Europejska, która wspiera poprzez różne programy właśnie europejską produkcję zbrojeniową, współpracę firm zbrojeniowych tutaj w Europie i wspieranie państw członkowskich w kupowaniu europejskiego sprzętu zbrojeniowego. Czy to zwiększenie wydatków właśnie oznacza tylko zakupy sprzętu, czy także na przykład zwiększenie liczebności armii NATO? Warto podkreślić, że przed tym szczytem szefów rządów, szefów państw NATO odbył się szczyt ministrów spraw zagranicznych, ministrów spraw obrony. I na tym szczycie, na tym spotkaniu, które odbyło się jeszcze w czerwcu, uzgodniono tak zwane nowe cele zdolnościowe dla wszystkich sojuszników. I dopiero na tym szczycie lipcowym uzgodniono zwiększenie finansowania. I te nowe cele zdolnościowe, które sojusz jakby przyznał każdemu z państw członkowskich, oznacza nie tylko zakupy nowego sprzętu, rozwijanie nowych zdolności, czy to artyleryjskich, czy pancernych, ale to będzie wiązało się również ze zwiększeniem liczebności sił zbrojnych. I tutaj mieliśmy w mediach, pojawiły się informacje o tym, że przykładowo Niemcy będą musiały zwiększyć Bundeswehrę około 50-60 tysięcy żołnierzy, z tego względu, że NATO potrzebuje kilkudziesięciu dodatkowych brygad, które to właśnie europejscy sojusznicy powinni stopniowo rozwijać i to będzie wiązało się również ze zwiększaniem liczebności sił zbrojnych. I tutaj właśnie chciałem się dopytać, dlatego że w 2018 roku ustalono cel w Niemczech taki, że Bundeswehra ma się rozbudować do 203 tysięcy żołnierzy. Tego się dotąd nie udało zrobić. Jak to się może udać zrobić w najbliższych latach? Co się takiego zmieniło? To prawda, Niemcom nie udało się osiągnąć tego celu. Faktyczny stan liczebny Bundeswehry wynosi trochę ponad 180 tysięcy żołnierzy. Dlaczego się nie udało tego celu osiągnąć? Bundeswehra czy służba wojskowa nadal nie jest dosyć atrakcyjna dla młodych Niemców. Nie ma w Niemczech poboru. Tymczasowo z niego zrezygnowano jeszcze w 2011 roku i w tej chwili Niemcy czekają dyskusje albo o rozszerzeniu ochotniczej służby wojskowej, zwiększeniu atrakcyjności tej służby dla młodych Niemców, albo o wprowadzeniu ponownie obowiązkowego poboru, albo jakiegoś typu służby takiej państwowej, gdzie można wybrać czy to służbę wojskową, czy to służbę cywilną. I moim zdaniem od jesieni Niemcy zaczną na ten temat dyskusję, bo inaczej tego celu danego im przez NATO nie będą w stanie wypełnić. Czy w Niemczech jest nastrój, czy opinia publiczna sprzyja temu właśnie, żeby rozbudowywać Bundeswehrę? Generalnie tak. Wydaje mi się, że Niemcy i niemieckie społeczeństwo widzą potrzebę inwestycji w obronność, zwłaszcza po latach niedoinwestowania, po latach bardzo krytycznej prasy, krytycznych opinii ekspertów, polityków dotyczących Bundeswehry i stanu niemieckiego wojska, tego, że Niemcom brakuje sprzętu wojskowego, że on jest stary, psuje się, że nie ma części zamiennych i to wygenerowało w społeczeństwie niemieckim jednak takie poczucie, że te inwestycje w Bundeswehrę są konieczne. Jeżeli chodzi o zwiększenie sił zbrojnych, tu trzeba będzie zobaczyć na najnowsze sondaże. Jeżeli faktycznie rozpocznie się ta dyskusja o takim ogólnym poborze, czy takiej ogólnej służbie państwowej, czy to wojskowej, czy to cywilnej. Ale wydaje mi się, że jeżeli Niemcy pójdą w tym kierunku, społeczeństwo nie będzie protestować. Kto może protestować, to partia koalicyjna, chadeków, którzy jak najbardziej opowiadają się za powrotem do takiej obowiązkowej służby wojskowej z jakimś komponentem cywilnym. I jest to właśnie SPD, która jest niechętna do wprowadzania czy rozszerzania służby wojskowej. I tutaj mogą być pewne obiekcje ze strony właśnie tego koalicjanta. I te koalicyjne dyskusje wewnątrzkoalicyjne mogą być dosyć trudne. Donald Trump mówił po szczycie, że bez Stanów Zjednoczonych nie mogliby mieć NATO, tutaj ma na myśli Europejczyków, będą mogli w przyszłości, bo teraz płacą o wiele więcej pieniędzy. Czy stąd można wywnioskować, że Donald Trump nie zrezygnował jednak z pewnego wycofywania się czy też zmniejszania roli Stanów Zjednoczonych właśnie w Sojuszu Północnoatlantyckim? Donald Trump na pewno chce zwiększenia roli Europejczyków w obronie, odstraszaniu w Europie i to jest dosyć naturalne. To znaczy sytuacja, w której Stany Zjednoczone były tym państwem głównie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Europy, za obronę Europy, nie jest do utrzymania w związku z rosnącą rolą Chin, w związku z priorytetem Stanów Zjednoczonych powstrzymywania Chińskiej Republiki Ludowej właśnie w regionie Indo-Pacyfiku i zatem już idzie przekierowanie amerykańskiej dyskusji od kilku lat i za tym moim zdaniem w tej chwili w dużo większym stopniu pójdzie przekierowanie amerykańskich sił zbrojnych, amerykańskich zdolności, amerykańskiej obecności właśnie na region indopacyficzny kosztem innych regionów, w tym Europy, ale również w tym Bliskiego Wschodu. I tutaj możemy się spodziewać, że Amerykanie będą zmniejszać swoją obecność wojskową w Europie. Moim zdaniem to jest już zapisane w planach natowskich i będzie musiało zostać skoordynowane pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a europejskimi sojusznikami. Znaczy, że europejscy sojusznicy inwestując więcej, wypełniają te pewne zdolności, które do tej pory gwarantowali nam Amerykanie i dzięki temu Amerykanie powoli będą mogli zmniejszać tutaj obecność wojskową w Europie. Ważna będzie jesień. Na jesieni Departament Obrony przedstawi taki przegląd amerykańskiej obecności wojskowej na świecie, ten przegląd będzie dotyczył również Europy i tutaj zobaczymy, w jakim tempie, jakie zdolności Amerykanie chcą wycofywać i z jakich regionów. Ale jedno jest pewne, Amerykanie zostają w NATO, tyle że musimy się spodziewać zmniejszenia ich obecności w Europie i zwiększenia tej odpowiedzialności europejskiej za sojusz i jego bezpieczeństwo. W deklaracji końcowej szczytu Rosja została uznana za długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, ale w zeszłorocznym oświadczeniu było jednak troszkę ostrzej. Tam mówiono o tym, że Rosja jest najważniejszym i najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników. Czy to jest zmiana postrzegania, czy to jednak zostało zrobione właśnie trochę pod Donalda Trumpa? To zostało, ta krótka deklaracja po szczycie natowskim została faktycznie tak przykrojona pod prezydenta Trumpa, tak żeby była ona jak najkrótsza, tak żeby nie było punktów spornych, żeby tutaj prezydent nie mógł się tutaj do niczego, że tak powiem kolokwialnie, przyczepić, ale niezmiennie obowiązuje strategia bezpieczeństwa NATO, koncepcja strategiczna przyjęta w 2022 roku, gdzie jasno zostało powiedziane i określone, że Rosja jest tym głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dla całego sojuszu i tego się jak najbardziej trzymamy. Głównym zadaniem NATO jest obrona i odstraszanie. NATO już od 2016 roku, ale przede wszystkim 2022 roku przystawia się właśnie na obronę zbiorową, wypracowuje plany obronne, wypracowuje struktury dowodzenia pod kątem tych planów. Sojusznicy również wystawiają i przygotowują swoje siły zbrojne pod tym kątem, więc tutaj nie ma żadnej zmiany. A jeżeli chodzi o to, że w tej finałowej deklaracji także nie ma mowy o członkostwie Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim, to ma jakieś znaczenie? I tak, i nie. Oczywiście wskazuje to na fakt, że Stany Zjednoczone nie chciały mieć takich zapisów w tej deklaracji, co jakby świadczy o tym, że co było już wielokrotnie powtarzane, że prezydent Trump i obecna administracja no nie widzi Ukrainy jako członka Sojuszu Północnoatlantyckiego i chce jakby w ramach negocjacji pokojowych z Rosją. Jest to taki jeden z argumentów, że tutaj możemy wejść w negocjacje. Ukraina członkiem NATO nie będzie, ale Rosja ze swojej strony musi w takim razie iść na jakieś ustępstwa. Rosja na żadne ustępstwa do tej pory iść nie chce. Ma nadal maksymalistyczne cele, ale Trump nadal utrzymuje, jego administracja utrzymuje tą niechęć do członkostwa Ukrainy w NATO. Nie zmienia to jednak faktu, że oficjalna polityka sojuszu to polityka otwartych drzwi. Ukrainie zostało przyrzeczone członkostwo w NATO w przyszłości, jeśli zostaną spełnione warunki, jeśli będzie zgoda wszystkich sojuszników. I tutaj po prostu będziemy musieli poczekać na kolejną administrację amerykańską i zmianę ewentualną amerykańskiego stanowiska, bo dopóki w Waszyngtonie i w Białym Domu jest Donald Trump, najprawdopodobniej tej zmiany nie możemy się spodziewać. I tutaj chciałbym wrócić do tego zwiększenia wydatków na obronność państw NATO, dlatego że jak słuchałem komentarzy z Kijowa dotyczących właśnie tego szczytu, to Ukraina to widzi jako szansę, nie tylko szansę, żeby zdobyć broń, ale także szansę, żeby po prostu współpracować z państwami NATO przy jej produkcji. Poza tym też są takie komentarze, się pojawiają, że ten procent PKB dla niektórych krajów jest bardzo duży i one po prostu nie będą w stanie tego zrealizować, zwiększając liczebnie armię, czy też kupując sprzęt, czy też produkując sprzęt. Więc tutaj może się pojawić jakieś okno możliwości dla Ukrainy. Czy pani też to tak postrzega? Na pewno fakt, że sojusznicy zobowiązali się do wydawania 5% PKB na obronność jest korzystne dla Ukrainy. Z tego względu, że wydatki na wsparcie militarne Ukrainy mogą być włączone również do tych 5%. I tutaj państwa członkowskie będą mogły sobie właśnie wliczać dostawę sprzętu i uzbrojenia dla Ukrainy do tego, co zostało ustalone w NATO. I tutaj Ukraina rzeczywiście patrzy na to pozytywnie. Patrzy również pozytywnie na pewien proces wspierania ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego przez poszczególne państwa europejskie. Ten proces zaczęła Dania, to znaczy chodzi o bezpośrednie inwestycje w ukraińskim przemyśle zbrojeniowym, przekazywanie środków finansowych właśnie na rozwój produkcji, czy to amunicji, czy to dronów, czy to innych systemów uzbrojenia na Ukrainie, która ma ze względu na uwarunkowania wojenne jest szybciej produkuje, taniej produkuje i ten model duński finansowania właśnie inwestycji w ukraińskim przemyśle zbrojeniowym przejmują kolejne państwa, którym właśnie jest trudno kupić czy przekazywać ze swoich zasobów broń Ukrainie, ponieważ na rynku jej już jest mało, przemysł produkuje wolno i z tego względu mamy do czynienia z tym nowym modelem inwestycji w przemyśle ukraińskim. I z tego powodu Ukraina rzeczywiście tutaj może zyskać i z tego względu te pozytywne komentarze w Kijowie. I na pewno państwa europejskie, w ogóle państwa NATO będą wykorzystywać te technologie, które są sprawdzane na froncie w Ukrainie, ale to już jest temat na odrębną rozmowę. Justyna Gotkowska, wicedyrektorka Ośrodka Studiów Wschodnich i kierownik Zespołu Bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A za chwilę porozmawiamy o Białorusi. Nie żyły, nie wierz, szukaj siły, na szczęście nie zmożesz pamięci, kiedy masz serc na ścieżce. Serce jak nic, ja nie tak traci trawu, rozbić. еще молодым, покуль мое сердце не станет. Białoruska wykonawczyni Palina z utworem Mała Dym. W studiu już jest moja druga gościni, Maria Sadowska-Jakomlacz z Centrum Analiz Polityki Europejskiej SIPA. Dzień dobry. Dzień dobry. 20 czerwca specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy, generał Keith Kellogg, spotkał się w Mińsku z Aleksandrem Łukaszenką. Jednym z efektów tych rozmów było to, że następnego dnia na wolność wyszło 14 więźniów politycznych. Łukaszenka mówi, że zrobił to ze względów humanitarnych i na prośbę prezydenta USA. Wśród nich znalazł się jeden z liderów opozycji w 2020 roku, Siarhiej Cichanouski. To jest mąż liderki Sił Demokratycznych Światłany Cichanouskiej. Przypomnijmy, że 5 lat temu to on miał startować w wyborach, ale został zatrzymany, aresztowany i w jego miejsce właśnie w tych wyborach wystartowała jego żona Światłana, która według opozycyjnych polityków białoruskich wygrała te wybory. Pierwsze pytanie. Dlaczego Łukaszenka to zrobił? Dlaczego zdecydował się na taki krok? Dlatego, że zrozumiał, że poprzednie próby uwolnienia kilku grup więźniów politycznych, które podejmował przez ostatnie 6-8 miesięcy, nie skutkowali żadnym prawdziwym dialogiem ze strony Zachodu. Więc jest taka teoria, że żeby dostać Kelloga w ogóle w Mińsku, żeby mógł go uściskać, powiedzieć, jakie ludzie, czyli jakie są u nas goście, i żeby jego propaganda potem mówiła, że ta wizyta od razu pokazała nielegitymność Światłany Cichanouskiej, bo Łukaszenka jest uznany przez Amerykanów jako lider Białorusi, no to zgodził się, że jedno jakieś tam huczne nazwisko będzie uwolnione, bo przed tym już uwalniał grupy ludzi z 300 osób, oczywiście więcej niż 300 wsadził do więzienia, ale spróbował pokazać, że to ze względów humanitarnych, że to były rodzice na przykład wielu dzieci albo osoby z chorobami onkologicznymi i tak dalej. Ale Keith Kellogg nie nazywał go prezydentem. No nie nazwał, ale sama wizyta, to, że z nim rozmawiał, że dał się uścisnąć, prawda? Jak ktoś powiedział, że dlaczego nie uściskamy Chamenei, ale nagle uściskamy Łukaszenkę i jest to okej. Okay. Więc była to oczywiście taka płata za nawiązanie kontaktu, chociaż mówią o tym, że Amerykanie jeszcze przy administracji Bidena bardzo nalegali na to, żeby co najmniej osoby związane z amerykańskimi projektami, stacjami, takimi jak Radio Wolna Europa, albo jakiejkolwiek działalnością międzynarodową byli wyzwoleni i nie wszyscy są jeszcze na wolności. Wszyscy oczekiwali, że będzie uwolniony dziennikarz i specjalista od mediów społecznościowych Radio Wolna Europa i Ihar Łosik. On nadal siedzi w więzieniu. I on jest chyba, ma bardzo trudną sytuację zdrowotną. Większość więźniów politycznych ma bardzo trudną sytuację zdrowotną, ponieważ jeżeli miał pan możliwość już wysłuchać, w jakich umowach oni tam byli, że cały czas to był chłód, niemożliwość dostania opieki lekarskiej, czy tylko w najlepszym przypadku jakieś tam bardzo podstawowe potrzeby były zapewniane, nie mogli dostać na czas leków, czy jakichś innych rzeczy, no to oczywiście jak człowiek nie ma końskiego zdrowia, to w takiej sytuacji i przy niedożywieniu będzie chorował, więc dlatego to nie jest taka jakaś szczególna sytuacja Łosika, chociaż oczywiście niektórzy więźniowie polityczni są gorzej traktowani, a to jest sytuacja większości osób, które są więźniami politycznymi i które są przetrzymywani przez reżim, a to jest więcej niż 1000 osób. Tak, według Wiasny to jest 1300 obecnie. Oczywiście tych więźniów politycznych było więcej, bo części się kończą wyroki, ale jest są ich więcej. Nowi. Jest ich więcej, ponieważ część więźniów politycznych, dowiadujemy się o nich tylko po odsiadce. Boją się bardzo, że będzie na nich narzucona ta żółta tabliczka, która mówi strażnikom tych więzień i administracji traktować takich więźniów bardzo ostro. Więc rodzina na przykład nie zgadza się na informowanie Wiasny czy innych środowisk obrońców praw człowieka o tym, że człowiek siedzi po tak zwanym politycznym artykule do momentu, jak ten człowiek wychodzi na wolność, a czasem nawet emigruje. Więc tak naprawdę ile tych schowanych więźniów politycznych, tych, którzy nie chcą albo ich rodziny odmawiają informowania mediów i obrońców praw człowieka o tym, że są więźniami, nie wiemy, może jeszcze cały 1000. A co otrzymał Łukaszenka oprócz tego zdjęcia z kifem Kellogiem i uścisków? Co może otrzymać? Łukaszenka oczywiście chce powrócić na międzynarodową przestrzeń dialogu o Ukrainie, prawda? Na razie oczywiście cały czas te wymiany więźniami rosyjskimi, ukraińskimi żołnierzami odbywają się na terytorium Białorusi, ale to nie Białoruś jest, tak jak kiedyś, tym centrum, nie Mińsk, gdzie decyduje się o pokoju czy niepokoju w Ukrainie. Myślę, że Łukaszenka chce, żeby zaczął się dialog, który z jednej strony uznaje jego pozycję, że nie wchodzenia do wojny wojskowo, prawda, że armia Białorusi jeszcze nie wkroczyła, a z drugiej strony oczywiście to jego propaganda mówi już od miesięcy, oczekuje, że Zachód odwoła te sankcje, które nie są bezpośrednio związane z jego wsparciem Rosji w wojnie, ale które na przykład były wprowadzone przed 2022 roku po protestach na Białorusi. A jakie to sankcje? Czy tutaj chodzi, bo wszyscy wymieniają, właściwie wszystkie media, fabrykę nawozów potasowych. O, nawozów potasowych. Dobrze pan przypowiedział, jak to jest po polsku, bo miałam problem. Potasz, jak to jest. Oczywiście nawozy potasowe, tylko że Amerykanie sami nie mogą nic z tym za bardzo zrobić, ponieważ potrzebuje Białoruś dlatego portów i to portów litewskich. Więc tak naprawdę Amerykanie oczywiście złożyli tę wizytę, ale naprawdę rozmowy o jakichkolwiek sankcjach muszą być prowadzone tylko wspólnie przez Unię Europejską i Amerykę. A teraz widzimy, że Unia Europejska na razie jest na takiej pozycji, myślę, że słusznie, bardzo moralnie, bo ona już spróbowała przez 30 lat, przez 25 lat przed tym, prawda, cały czas ona tak udawać, że wierzy, że Łukaszenka się zliberalizuje i wtedy odwołała sankcje przed tym, jak on robił jakiekolwiek znaczące zmiany. Więc Unia na razie nie zamierza te sankcje odwoływać, ale też w Unii są już głosy takich realpolitik, nie tylko Węgrów czy Słowacji, ale ktoś tam w Holandii, ktoś tam jeszcze gdzieś, że trzeba może z tym reżimem się angażować, ponieważ nie możemy już oczekiwać demokratycznej zmiany na Białorusi, no to z powodów humanitarnych, z powodu tego, że Łukaszenko może wypuścić tych więźniów, więc spróbujmy może jakieś tam sankcje odwołać. Dla niego tak to prawda ta fabryka potasu jest najgłówniejsza, ale w ogóle chciałby, żeby jakby przywrócono go do dialogu o sprawach międzynarodowych. Znaczy, bo my mówimy o nawozach, ale to jest chyba istotne także dlatego, że to jest ogrom po prostu dochodów. To był ogrom dochodów właśnie z eksportu. Tak, chociaż musimy zrozumieć, że oczywiście te sankcje są bolesne, bo żeby obejść te sankcje musi przykładać więcej wysiłków, ale rozmawiałam z takim białoruskim centrum dziennikarstwa śledczego i oni mówią, że średnio każde wprowadzone sankcje z tych pakietów, już prawie 18, działają przez 3-6 miesięcy. Potem wszyscy się dostosowują i znajdują się sposoby, no oprócz może tych nawozów, żeby te sankcje omijać, przez Kyrgyzstan, przez Chiny, przez inne państwa trzecie i też przez firmy założone w Unii Europejskiej, przez Białorusinów czy innych, które nikt nawet za bardzo nie prześladuje za pośrednictwo w omijaniu tych sankcji co do Rosji i co do Białorusi tak samo. No tak, ale to zwiększa cenę jednak tych produktów, tak? I ich konkurencyjność zmniejsza. To prawda, chociaż jak mówię, na razie myślę, że Łukaszenka oczywiście rozumie, że jego gospodarka za długo może nie będzie trzymała się tylko na wsparciu ze strony Chin, Rosji, czy tam różnych schematów omijania tych sankcji, ale ja myślę, że jak mówimy o Łukaszence, to on wie, że tak czy inaczej w Europie bywają wybory, w wyborach wygrywają czasem politycy, którzy mówią, że poprzednia pozycja Unii Europejskiej, czy ich rządów była błędna. Popatrzymy na Słowację na przykład, tak, z powrotem Fico, czy na to, co cały czas mówi Orban, więc on też przeczekuje. On wie, że w jakimś momencie w Unii Europejskiej będzie więcej takich głosów, więcej takich polityków, które powiedzą, że no trzeba jakoś już te sankcje odwoływać. Ale to, że on tak mało tych więźniów politycznych znaczących wypuszcza, oznacza, że teraz chcę też, żeby nikt mu już nie narzucał, że w ogóle musi dążyć do demokracji czy do szanowania praw człowieka. I to jest bardzo niepokojące, ponieważ to już po raz pierwszy rząd białoruski faktycznie przyznaje się do tego, że jest gotów być dalej taką Koreą Północną czy tam jakimś totalitarnym państwem i musi Europa i Zachód z tym się liczyć. Rozumiem, że, bo to chyba dobrze, żeby wybrzmiało, że Łukaszenka po prostu traktuje tych więźniów politycznych jak jeńców. Ja myślę, że jeńce na przykład czasem są traktowane zakładnicy, lepiej. Zakładnicy może. I zakładnicy, bo zakładnicy czasem mogą sobie rozwić syndrom sztokholmski, prawda? A oczywiście no, nie wszyscy, ale bardzo wiele więźniów politycznych, którzy wychodzą na wolność z Białorusi, mówią, że to już no, niestety warunki nabliżające się do obozów koncentracyjnych. Nie chciałabym używać tej metafory osobiście, ale takie porównania słyszałam. I sytuacje tych osób, ich rodzin, nawet osób, które wychodzą na wolność, ponieważ jeżeli więzień polityczny czy chce zostać na Białorusi, albo jego czy jej rodzina zostają, to muszą się cenzurować, nie mogą powrócić do swojego zawodu. Dziennikarz nie może być dziennikarzem czy tam społecznikiem, ponieważ cały czas przychodzi do nich kontrola policyjna czy milicyjna, cały czas ich sprawdzają, zastraszają, mówią, że znów wrzucą do więzienia, czy na przykład, że będą cierpieć ich rodziny, więc de facto wyłączają tych ludzi z życia społecznego, nawet po tym, jak już odsiadują swoje wyroki, jeżeli nie są i nawet jeżeli są za granicą, ponieważ ich rodziny są cały czas w niebezpieczeństwie. Kim są jeszcze ci istotni więźniowie polityczni, którymi Łukaszenka będzie mógł szantażować Zachód? Rozumiem, że to chodzi przede wszystkim o Wiktora Babarykę, też niedoszły kandydat na prezydenta w 2020 roku, jego współpracowniczka Maryja Kalesnikawa i oczywiście Andrzej Poczobut, dziennikarz polskiego pochodzenia, no i także Aleś Bielacki. No tak. Właśnie, bo mamy Nobla, prawda, w więzieniu, tak. Więc tutaj ma do wyboru, do koloru, jak mówią. Oczywiście tu zależy trochę o tym, co mówimy, że jest znaczące. Maksym Znak na przykład, prawnik, który w ogóle pomagał jako prawnik tym wszystkim ludziom, też jest w więzieniu i też jest w im komunikado, czyli od kilku miesięcy, jak nie lat, nie dostaje żadnego listu od rodziny i nie może wysłać żadnego listu, żadnej informacji do rodziny. Tak, będą to tak zwane huczne nazwiska, też Mikołaj Statkiewicz, prawda? Jeszcze jeden bardzo ważny polityk, który też został już po raz drugi wrzucony do więzienia i też wiemy, że ma problemy być może zdrowotne i też jego żona już od lat nie może z nim się skomunikować, nie wie, co z nim się dzieje. Łukaszenka będzie handlował się, ale będzie robił to niepublicznie. Nie będzie mówił, że ja jutro wypuszczę tę osobę, ponieważ wiemy, że czasem w ostatni moment po prostu decyduje. Powiedział pan o Poczobucie. Andrzej Poczobut w ogóle nie jest ani politykiem, ani działaczem społecznym, jest dziennikarzem. Dziennikarzem, który po prostu jest, tak znam go osobiście, pochodzi z mojego rodzinnego miasta Hrodna, który po prostu ma wartości i nie będzie prosił o jakieś ułaskawienie, bo wierzy, że nie jest winny. I wiemy też, że z jego zdrowiem w więzieniu nie jest wszystko dobrze, ale dlaczego w ogóle władzy stawią go w ten sam szereg, co polityków? Dlatego, że oczywiście Aleksandr Łukaszenka osobiście nie lubi Polski, powiem tak, i polskich polityków i dlatego nie chce go uwalniać. No tak, to widać też po białoruskich mediach, co one mówią na temat Polski. Tutaj dodajmy, że rzeczywiście pismo o ułaskawienie jest równoznaczne z przyznaniem się do winy, to jest warunek, ale mamy Siergieja Cichanouskiego na wolności, on jest w Wilnie, jest razem ze swoją żoną. Czy to doda nowej dynamiki białoruskiej opozycji? Bo szczerze mówiąc, ja miałem wrażenie, że no, postać Światłany Cichanouskiej już chyba troszkę jednak gasła jej gwiazda. Nie wiem, czy ta gwiazda kiedykolwiek świeciła w takim sensie, no to nie jest do Aung San Suu Kyi, prawda? My nie jesteśmy w Birmie. Nie jest to taka osoba, która by, czy Wacław Havel, po prostu łączyła wszystkich Białorusinów. Ona podjęła się bardzo, bardzo ciężkiego zadania, które wykonała i wykonuje na piątkę, czyli być tą osobą, która łączy Białorusinów, które mają nadzieję na wolne wybory. I oczywiście Białorusini wsparli ją w tej drugiej turze. Siergiej Jachię Cichanouski już dodał tej drugiej dynamiki, jednak jako polityk on pojawił się jako bloger, nawet nie jako polityk, kiedy był kandydatem w prezydenty. Nie wiadomo, co on zrobi, będąc na wygnaniu, ponieważ cała moc jego polityki była w tym, że on przychodził do małych miasteczek, do wsi, rozmawiał ze zwykłymi ludźmi, nagrywał to na wideo, umiał z nimi rozmawiać, prawie tak jak Łukaszenko w 1993-1994 roku, i ludzie naprawdę na niego reagowali i naprawdę chcieli z nim się dzielić. I teraz myślę, że kiedy on jest za granicą, musi jakby na nowo wykreować siebie jako polityka, jeżeli chce, ponieważ no nie ma dostępu do tych ludzi na Białorusi i niestety przez dłuższy czas chyba nie będzie miał. A co by pani mu zaleciła? Bo on mówił na przykład, że chce uruchamiać kolejne kanały na YouTubie, ale to chyba rzeczywiście nie jest dobre rozwiązanie. Zaleciłabym mu bardzo dobry pakiet medyczny. I jak najszybciej. Te 5 lat, które spędził w więzieniu psychologicznie i fizycznie, nie wiemy nawet, jaki efekt mają na jego zdrowiu. I dlatego narażenie teraz się, oczywiście nie można komuś zakazać, ale na te wszystkie spotkania, wystąpienie przez ONZ, to może potem skutkować dla jego zdrowia niestety negatywnymi skutkami. Ale druga rzecz to jest taka, że nie jest zakładnikiem swojej decyzji zostać kandydatem w prezydenty. Białorusinom naprawdę brakuje głosów, które mogliby porozmawiać z ludźmi tak po ludzku. Nie cały czas o jakichś wartościach, chociaż też o nich mówi. Nie cały czas może o jakimś wysokim celu, tylko o tym, co zrobić tak, żeby było żyć lepiej. I myślę, że Serhii Cichanouski może być głosem tych Białorusinów, tylko potrzebuje trochę czasu, więc mam nadzieję, że nie będzie aż tak się spieszyć. A pani mówi o tych Białorusinach, którzy są na Białorusi, czy tych, którzy wyjechali? Nie wiadomo dokładnie, ile wyjechało Białorusinów, ale wiadomo też, że chociaż Białoruś ma bardzo ograniczony teraz dostęp do wiz, jeżeli w najlepsze lata było do 500 000 wiz szengeńskich rocznych, to teraz 160-140 tysięcy tylko. Białorusini też dużo wyjeżdżają i wracają i trzymają te więzi rodzinne i nawet te 500 000, czy ile tam Białorusinów wyjechało przez ostatnie 5 lat, cały czas przy pomocy internetu, przy pomocy innych jakichś sposobów trzymają więź z rodziną. Więc ja bym nie dzieliła teraz Białorusinów na tych, którzy zostali i tych, którzy wyjechali. Ci, którzy wyjechali, chcieliby powrócić ekonomicznie, jak nie osobiście, prawda, i budować nową Białoruś. I Serhii Cichanouski może być jednym z tych głosów, który by tych Białorusinów mógł w jakiś sposób reprezentować, ale też z innej strony scena polityczna białoruska jest więcej niż Serhii Cichanouski czy jego żona, więcej niż Paweł Łatuszko. Jest wiele różnych nurtów, osób z różnymi podejściami do wszystkich pytań politycznych, więc ja mam nadzieję, że jego pojawienie ponownie na scenie politycznej też tą rozmaitość podkreśla. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Aleksandr Łukaszenka jest w dużym stopniu zależny od Władimira Putina. Czy pani zdaniem to zwolnienie więźniów było konsultowane? No i wizyta amerykańska też w Mińsku. Byłabym bardzo zdziwiona, jakby Putin obudził się 21 czerwca i o niespodzianka Łukaszenko uwolnił więźniów politycznych, jeszcze spotkał się z Amerykanami, zwłaszcza, że Kellogg jednak z nim mówił o Ukrainie, a jego pomocnik Cole już mówił o tych więźniach politycznych. Tak, jest to konsultowane, koordynowane. Nie wiem, czy pan zauważył też w Rosji jednego pracownika Radio Wolna Europa z Krymu uwolniono 3 dni przed tym, ale ja myślę, że tutaj Łukaszenka jednak spróbuje po prostu dostać carte blanche od Kremla, że będzie trzymał się tego nurtu, ale że próbuje jakby sobie wykreować znów jakąś pozycję polityczną, która nie będzie iść przeciwko Kremlowi, zwłaszcza Putinowi o tym powiedział, że zawsze będzie trzymać się Kremla. No tak, czyli tutaj nie będzie jakichś zmian w tej polityce. Maria Sadowska-Komlacz, Centrum Analiz Polityki Europejskiej SIPA. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję również. I to już wszystko w tym wydaniu magazynu. Jeszcze na koniec krótka informacja na okres wakacyjny. Od następnego weekendu całość magazynu Po Prostu Wschód znajdzie się jako podcast. Między innymi w serwisie Polskiego Radia, na platformach Spotify czy Apple Podcast. A część będzie emitowana w ramach audycji międzynarodowej na antenie Trójki w soboty po godzinie 16. A zatem do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.